ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لسم آیات مبارکہ نازم نو درس دے اول پارا سورہ بقرہ کی. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بٹو کیوں کی دوی پورے سرنگ چدا اللہ دشان عالی سرخائی گی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، او مُهْلَتْ وَرْكَيْدِوِيْتَا فِي طُغْيَانِهِمْ، اے فِي كُفْرِهِمْ وَدْوَلَالَتِهِمْ، دَدْوِيْفَ دِي كُفَرْ دَدْوِيْفَ مُمْرَاهَيَّا وَسَرْكَشَيْكِ. يا مهون يترددون ويتحيرون، يا مهون وبدي حيران وپریشان، عادت رب العالمين داده چې مجرمانو ته مهلت ورکړي، او دا محلت درانی اون خطرناکوی. دکو گوری تا سورا لیمرانو گوری، اللہ مجرمانو تا محلت ورکی. سلورم بارکی سورا لیمرانو گوری او یا تو گوری داغی یو سل دوکمت یائم نمبر. سلورم پارد سرال عمران آیات دیو سل وکمت یائم. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَخَامَخَا گُمَان دِلَكَ وِهَا وَكَسَان کفروچ کافر دی انما نملی لهم، داگنی چه محلت ورکو مندویتا او سمدستی رانی سونا خیر لانفسهم، دا بگنی غرشی دپارد نفسون ددوی. انما نملی لهم بیشک محلت ورکو مجویتا لیزدادو اثما چنورم دی گناہ زیاد کی. وردا مهلت ورقول فديبان خطرناکو ليزدادوا اثما شنورم غنا زيات كي ولهم عذاب مهين، او ذي د فار عذاب مهين شرم انكه. او دي تغور استدراج وي چې سمره دای په کفر بي دي نه یو ظلم کې زیات واله کوي نو دور الله ديني دنیوي نه مزونه ورته رہی تکو غري نه مفارقي سوره اعراف او داغی آیات مبارک و غری او سل دریت آیم نمبر دعات آیم نوی والذین کذبو بی آیاتنا هغکسان چید دروغو نسبت کڑے زمونگ آیاتنو تا سنستدرجهم زرد چرورو درج فدرج برانی سدوی من حیث لا یعلمون دها غزین چدی بپوهی گنا و املی لهم محلت ورکم زیتا انکی دی متیل بیشک کید زما رانی والزما متین مضبوط و محکم دی اولا یو قانون ذکر کرے گرے سنین عام ہوا مطارکی آیات گرے دو سلو اختم او در سلو اختم د کفارو د نیو د پاره او قانون او ترتیب الہ العالمین بیان کړي ځسن وی حیات کی د دې لمړنۍ مرتبه ذکر کړي ولقد ارسلنا الی امم من قبلک او بشکر علی ګلیو موږ پیغمبران امتونو تا من قبل کتا سن مخکی رضی انبیاء علیہ السلام د دین او د توحید دعوت ورکړو دی خلقو د دعوت د پیغمبرانو نمخړو لهو فاخذناهم بالبأساء والضراء نورانی ولیو مونگا دغا کافران بالباسا فتکلیف دمالو نسرا ودورا فتکلیف دبدن نسرا لعلهم یتضرعون دید پارچ دی اللہ تاجزیو کی او د دې کفر شرک نه توبه او واسي د انبیاء دعوت قبول کی ورته هر کی دی دا اے دعوت به پیغمبرانو بیان کو قومونو به مخواړو لو ولا بلغل تماریو بدنی تکلیفونو سره رونی ول د دې کی بواز خلق ته توبه او رجوع ال الله نصیب شو فلولا نول غیر جاءهم بأسنا کل چراغل ادویت آزاب زمونگا فکار خداو تضرعو چدی عاجزی کڑوے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشی ازرن ددوی وزین لهم الشیطانو او خیست کڑیو دویت شیطان ما کانو یعملون آغا چیو دی عمل کون کی نگردویم مرتب داوا فلما نسو ارکل چیلی کفارو ہیر کڑیو ما ذکرو بهی آغا دین و دعوت چیدیت نصیحت ورکی دیشو باغی دین تیشا کڑیو اپا خپل بیدی نئی گمراہی پس روانو فتحنا علیہم راکلاو کڑیمیو پدوی ابواب کل شیحن دروازی دہریوشی دمال د دولت د دنیا د خوشحالو دروازی سرد کفر او ظلمنا اللہ پر راکلاو کی دیتا محلت وئی دیتا استدراج وئی حتا اذا فرحوا تردی چی کل دی مسشویو بما اوتو فهاغ چې دای ته ورتوړي شویو دوی کوم په نا حق وې همدا پیغمبران څنګه او دی په حق وې رضا دور مال او دولت او خوشاله ولې په دنیا کې ملاويږي اخذناهم بغتتن رانی ولی میونا چاپی فائدہ هم مبلسون نو نا چاپی ایدار خیر نانا امیدو نو دیتا غی استدراج وئی اولائک اللذین داہاگا کسان دی اشترو الزلالتا چه غرکا واغست دی گمراهی بالهدا پا هدایت سراب فما ربحت تجارتهم نو گٹا ندکڑی تجارت دوی وما کانو مهتدین او ندی دوی پا هدایت بانیم دیرے کی علماء کرام د اشتراک یا خدا بخفل مانا دا اشترایا بخفل مانا سر دا اے واغستو دی گمراہی پہ ہدایت حضرت اصوال دیارازی کس ہو چوئی دا خدا منافقانو دا اغا غلط و صفات و نتیجہ ذکر کئی اولائک اللذین نا منافقان اغا کسانی اشترعو دولالتا چوائی غست گمراہی بالہدا پبدلید ہدایت کی دچ منافق شد سر ہدایت دکم زینو چی اغی پریقو گمراہی واغستا دا سوال لے ذکر دلتا بحث د منافقین او اعتقادی او اعتقادی له کافر منافق سره هدایت تکم زینو شذل توي گمراهی د هدایت مقابله کې وابستا دذل تو له جواب دا کړي چې د هدا نه مراد فطرتي هدایت ده او دا حقیقتا دوی ته حاصلو اللہ حبیب فرمائے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر معصوم جی پیدا کیږي په دین فطرت پیدا کیږي کچره دا غلط تعلیم چاور نکو نو دا فطرت دین بده د الله دین منلو ته مجبور کړي خود مور خپل غلط تعلیم له وجې نسوتی يهودي جوړ کی سوک نصرانی او سوک تی مجوسی جوڑ کی لتو خدا نمراد ہدایت فطرتی وے کچر اشترا پخفل ما ناشی داغ کسان دیچی وے غست گمراہی بالہدا پا بدلی دا ہدایت کی اب آج علماء دے دے کہ اشترا پا مانا دا اختارا و دا استحب آغستے اولائک الذین دا منافقان آغکسان دی اشتروا الدولالتا چی غرے کا خوخے کا گمراہی بالہدا دا ہدایت پا بدلکی گمراہی واغستا او ہدایت پریخو فما ربحت تجارتهم نو گٹھو نک تجارت دوی وما کانو مهتدین او ندی دوی پا ہدایت بانے دوی پا ہدایت ندی امام ابن کثیر دیده کی دی امام قتاده رحم الله قول ذکر کړي امام قتاده وی قد والله رئیتموهم خرجو من الهدى الى الضلال ومن الجماعه الى الفرقه ومن الامن الى الخوف ومن السنه الى البدع وي قسم دي بالله چې مونږ دې کتلي دي د هدايت نه گمراهي توتل او د جماعت د مسلمانانو نه اختلاف توتل او د امن نه يره توتل او د سنتو د تابعدارينا بدعات توتل اور تجارت چه سو کئی دو خبری پکی یو دا چه رأس المال بچی او گٹوشی لگتے او زر روپای جنگے دو مقصد بینے دی چه دا زر روپای بچی او دیوانے سا منافم حاصلشی کل گٹا سڑے او لگتے خسار بچو نو خیاران دی تتاوان نوائی دلتے دوارا خبر نفی کی فمار به تجارتهم وی غټیو نکا و ما کانوا مهتدین کی وی راس المال بینو سراب د زبانه تجارت هم ختم کو او ګور لکه څنګه سړې دنیوي تجارت کوي نو داسي او دینی تجارت دے دا سیو دینی تجارت دے دا مونچی لگیائیو دا دینی تجارت دے لکو گرئی سورہ صف اتوشتما پارکی اللہ دیو دینی تجارت خبردار اخبرو بندگانو تورکی سورہ صف رازی اتوشتما پارکی آیات داغیو گرئی لسن نمبر يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم يا ايها الذين امنوا ايمان والو هل ادلكم ايا خبردار نظر كون تا ستاره تجارت فيو تجارت داه اخروي او د دین او د قبر او د اخرت تجارت دے او د دې تجارت فواید سدی تنجی کوم خلاص بدر کتا سوتا من عذاب الیم د عذاب دردناکنا هغه تجارت سدی تؤمنون بالله ورسوله ایمان بساتی فا اللہ و دا اللہ پر رسول وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوی د الله لپاره کې د کفار سره بیاوالیکم وانفسکم فقلوا معلوم او فقلوا نفسونو ذالکم خیر لكم دارم یقول غردی تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کتا شفوه گئی او دا سی تجارت دان سرایات لکی سورہ توبہ کی اللہ ذکر کرے یو لسم پاردہ 111 نمبر آیات دے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم مثلهم کمثل اللذی استوقد نارا مثال دوی کمثل الذی فمثل ذا غکسته استوقد نارا چی بلکڑے وی اور فلما ادعات ارکل چی روخانشی ما حوله حغسو چی تدی بلون کی نگیر چا پیر دیب ذهب الله بنورهم بوزي الله نور ذوي وتركهم او فريد ذوي في ظلمات لا يبصرون پتی ارو کی چس بنینا دي دي کہ الله یو دعا مثالونه بیان کړي مفسرین وی رحمه الله وی مثل او مثل او مثیل دا په اصل کې نظیر او شبیه ته وی ابیا استعارتن دا ارحال او کیسی او صفت دا پارا دا ذکر کولی شي خو هغه حال او کیسا او صفت چې هغه ته یو شان وی پاغه کې خرابت او ناشنا واړي وي تاسو مثالونه قران حکیم کې ډیر ذکر کیږي زموږ استادانو ذکر کړی چې سلو سلوه مثال دی او دا شیخ رحم الله خپل تفسیر احسن البیان کې وایي خدایي او کتاب دی احسن الکلام کې وایي احسن الکلام کې شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ وایي چې قران کې سلور سلویخ مثال دی خدایي او بل کتاب دی داغی نم دے الموسوعة القرآنية نفاغے کی لکھلی جی چنا دو پنزوس مثالے دی ناصر کی دی مسئلے بانے نور علماء کلم روچت کرے ارون ماغبشی تاوئی اللہ دی علوہو کی خیر برکت واچھئی میں تو گو رجی پریبان اچھا چاہ لکل کری نمخکنو علماء لکل کری موجودو علماء لکل کری خدمات دخپل مرد علماء مخلی اور اب چکم خدمت کئی داغے مثال ورے دنیا کی نی بخوانو علماء ممزاغین ذکر کوشیم پدیوانی کتابونے لکھلی جامعت الامام پر ریاض کیا و غطا ادارہ و یونوستی دا جامع اسلامی رکلوی امین وڑن اگر توی جامعت الامام داغی او دکتور دے صابر حسن محمد ابو سلیمان او دې دغه یونیورسيټي کې مدرس هم دی د قران په امثال کتاب لیکلې غایت البیان فی امثال القران د دې ذکر کړی دی د دې خپل کتاب مقدمه کې دی فرمایي ادې باندې د څورم کړي کلیۃ القران نا تخصص فی القران جو ارتوی یعنی کی کلیہ کرے وردا یو لوی موجود د قران حکیم دتوی امثال القران د پدی باندې قلم روچت کړي خودوی نمخ کے نور علماء کرامو دیوانی لکل کری دیدہ پر مقدمہ کے ویچے کم علماء پدیم مستقل کتابون لکلی نمخنو علماؤ کی ابو الحسن الماوردی دے رحمه اللہ امام سیوطین پا اتقان کی او باب تڑھنے او اغیطوئی امثال القرآن علامہ حافظ ابن قیم رحمه اللہ پخفل کتاب اعلام الموقعین کی دو قرآن پا امثالو یو کتاب لے کرے او سورہ بقرہ کی صرف سورہ بقرہ کی فرمائی جری کی سو مثالو نری پیندلس مثالو نو سورہ بقرہ کی حافظ ابن قیم رحمه الله فا اغچ شمیری فبلغت بضع و اربعین مثلا صدفاس دو سلویخ مثالنا علام حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کری. اگر اصل کی حدیث ہم راغلے بے حقی حدیث تھے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی چه نبی علیہ السلام وی قرآن نازل شوی دے پوو وجو سرا دیکی دا حلال و وضاحت دے دا حرام دیکی محکمات یادو ندی دیکی متشابہات دی او پدی کی امثال دی پدی کی سری سو خبری آبای قرآن امثال دی پدی کی علامہ ماوردی رحم الله و من اعظم علم القران علم امثاله ذ قران په علوم کې ټول نوی علم علم الامثال علامه و ما يعقلها الا العالمون ذ قران په مثالونو لپیږي مگر عالمان او خلق وی دبی مثالونو نا پا غفلت کی وی او عرب وی چی دیو خبری دا پارا مثال نیدہ دا سی دے لکا اس کی واگی ری او لکا اخلا آغیل دے مہار ندے اچھولے امام شافعی رحم الله و ایدہ سی فرمائی دی چی پا مجتہد واجب دی چی دے با دا قرآن علوم پیجے دی ادے با امثال پیجے دی علماء لکی دی شیخ عز الدین رحم الله و ای قرآن کے امثال دی دا تذکیر او دا وعظ لپار اور نور غن فوائد چې هغه موږ ذکر کوو د قران حکیم په امثالو کې وی او دې تمثيل او مثال تذکر کې د شي امام زمخشري وایي چې د معنا وضاحت شي یو مثلا قران ذکر کوي چې هغه مخاله سرګند شي بیا دی عالم یو دری اقسام ذکر کړي دته تقریبا دا کتاب یې کم سلور سو صفحه ده دته په هر صورت کې مثال ذکر کړي نو سور صورتونه شو ها په هر صورت کې یو مثال خوده یو سر سوال له صورتونه شو د تومره مثالونه شو سره سوره بقره کې پنځه لستې په نورو سوراتو کې ډېر دي د زده پنځه باندې تعداد یو نیم سلو دینم سیوا کیږي او د هغه لپاره یو ډېر قواعد ذکر کړي و ابن قیم رحم الله وايي په امثال القرآن کې تشبیه دی او شی د بل شی سره په حکم کې او تقریب د معقول ده من المحسوس یو شه معقول ده نو دا و مثال سره محسوس تا نزدیکه خدای د خپل کتاب دنیا پدری و خبرو بانے تڑلے ده دوی قرآن کې امثال پدریو انواع راځي اپ دې باندې د خپل کتاب بنا کړی دي چې تاسو له دا خبره مخې لراځي چې تاسو کمولې وای سو زیات وای وای په ټول خبره په خپل ځای سره چا سو په یو اعتبار شمیر کوي نو یو دور دي سو ورته اعتبار بلم کې نو ګډ شي دته پنځه دشمیر اعتبارات دری دی وی یو دی الامثال المصرحا دویم دی الامثال الکامنا او دریم دی الامثال المرسلا ور امثال مصرحا دیگا سی تفسیر کئی وی اما صرح فیها بلبد المثل او ما يدل على التشبيه وهي كثيره في القران امثال مصرح دي توي چاغار عريفي تصريح ده په لفظ د مثل فرض تک لګل توي مثالهم كمثل الذي استوقد نارا يا دلالت کوي په تشبيه باندې یو شی بل سره مشابه کړي ویدا قرآن کی دیر دی یو پتی اعتبار شمیر دی او دویم امثال کامینا دیتا ہوئی شیعنی کی گورا لفظ مثل لشتا خواغ پتا سی ماناگانو دلالت کوي چې هغه کې د بل شي سره تشبيه او مشابهت وي لکه ګور الله او الا فارض ولا ذکر عوان بين ذلك دارنګه قران مثال ذکر کوي والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوابا ترنگی اللہ ولا تجہر بسولاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیلا جوین کس مداسی دیتا وی امثال کامنا او دریم دی امثال مرسلا وی داغ جملی دی چه ارسلت ارسالا من غیر تسریحیم بلفظ التشبیح دیکی دل لفظ تشبیح تصریح نوی و ایدا آیاتو دا دی جاری دی پزید جاری کی دو دا مثالی لکه گو مثال ذکر کرے الان حس حس الحق و یوس حق کارشو او لیس لها من دون اللہ کاشفا نو پدی اعتبار بانے دد قرآن حکیم امثال دیر زیاد شمیر لی او هر صورت کی مثال ذکر کرے نو پدی اعتبار دا انواع ددی کمیگی او ڈیری کی رداب علماء بازی سلویخ بازی دو سلویخ بازی سلور بازی دو پن روز او دی عالم جی بھی کتاب لکلے نو دو خود یو دی مسلو پوری خبر رسولی مثلهم مثال دوی کا مثل اللذی پشاند حق کستے استوقد نارن چی بلکڑے دیور فلما ادواعت ما حولہو فَلَمَّا أَضْوَاءَتْ مَا حَوْلَهُ أَلْتَلَچِ رُوخَانَشِ مَا هَغَزَ يُنَا أَمَاكِن حَوْلَهُ چِلْدِ بَلُوْنْكِنَ گِرْ چَاپِرَ دِي ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ بُوزِيَ اللَّهَ أَغَدْ بُورَ وَرْنَادِ دِي وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ فَتَيَرُوكِ چِسِنَ قَتَل وردی دیکھی آیات تا سوچ کوئی حَوْلَهُ کی ضمیر در تا مفرد ابی نورِهِمْ کی ضمیر در تا جمع کو زدا په اعتبار د دې الذي حوله دا حوله زمير دي الذي ذي اوربلون کی تراشه دي چون کی دا الذي دې دې کې مفرد دې د حوله زمير ورته مفرد راشه ابي نور هم کې دا زمير د جمع راځي کړه دې په اعتبار د معنا د الذي ذکر د الذي په معنا د الذي نه دي الذي په معنا د سره د الذي نه دي نو کوم ځای کې چې د جمع زمائر دي دا د الذي د معنا په اعتبار دي او چې کوم ځای کې زمير مفرد ته په اعتبار د لفظ د الذي دي ورا اکثر مفسرین داوی چې دا مثال دوړه مثالونه د منافقانو دي دا د اکثر مفسرین قول اعظم د باندې مشایخ وایي چې نه مثال اول د کافر د پاره نه او دین د منافق لپاره نو ای دومون د الفاظونه دا کافرو تم شامل دي دې کې دا رومنه زل چې دو مثالونه الله ذکر کړي او د مثال ډېرې فائدې وي هغه قران ذکر کړي ورا یو فائدہ وګورئ تاسو دې سورہ بقرہ کې شپږشته آیات کې دي ته وایي فوائد د مثالونو د امثال د قران شپږشته آیات کې د قران د مثال فائدہ ذکر کړي وګورئ غونډه آیات ته ان الله لا یستحی بیشک اللہ دی خبرن حیان کئی اید ربا مثلا ما دا چی بیان کیو مثال دا مثالنو بعود وطن کماشوی فما فوقها یاد ماشی دا پاسا وخکتوی فاما اللذین حر جا کسان دیا منو چی مومنان دی فَيَعْلَمُونَ نُدَيْفُهِهِ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ چِدَا مِثَال حَقْ اَوْ ثَابِتْ دِدْتَ رَبَتْ رَبْتَ دِوِيْنَا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَرْشِعَ كَسَانِكِ كَافِرِ فَيَقُولُونَ نُدَا كَافِرَانُ وَعَيْهِ مَعْذَا أَرَادَ اللَّهُ د سشی را دلر لگا اللہ بحاظا مثلا فدی بانی دا مثالنا اللہ فائدہ ذکر کئی یدلو بہی کثیرا گمرا کئی فدی مثال سرٹیر لرا ویہدی بہی کثیرا اولار سمئی فدی دیرتا وما يذل به الا الفاسقين او نغم را کوي بدی مگر فاسقان نګور دا د مثال فائدہ شو ډېر په بلارې کل او ډېر په هدایت مندو پلارې کل دارنګو ګورئ سورہ ابراهیم کې الله د مثال فائدہ ذکر کړي سورہ ابراهیم یار لسمه پارکه راځي او داغي آیات مبارک وګورئ پنځم نمبر چې فواید د مثال سدی او پدې کې سفیدې دي مخکی او مثال ذکر کرے فرمائی سو اسیو کلہا ورکوی دغون می وخفلا کل حین فہر یو وقت کے کم وقت چلاد میوید پارے مقرر کرے بی اذن ربها فحکم و اجازت رب دلی ویدرب اللہ الامثالا او بیان کی الله مثالنا للناس خلقتا دصد پارا لعلهم يتذكرون دید پارا چد ایتی نصیحت واخلی وردا امثال دو قران حکیم مثالنا د نصیحت غستو د پار دی ترنمری سوره حشر کی د مثال فائدہ سلا سوره حشر پښتم پار کی راضی د مثالونو فائدې الہ العالمین ذکر کئ سوره حشر آیات ګورئ وشتم نمبر وګد آیات دې د اخیری جملې ته وګورئ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلک الامثال دا مثال ندی مخکم الله یو مثال ذکر کو نضربها للناس بیان او موږ دا مثالونه خلقو تھا او د دې مثالونو په بیانولو کې حکمت او فائدې شری لعلهم يتفکرون دې د پار چې دای سوچو فکر کې لعلهم يتفکرون ترني سوران کبوت ګورئ یوشتما پارکی چه ده مثالونو فیده صدا او داغی آیاتو گوری درسلو اختم نمبر ده سور عنکبوت او دا بالکل ده شلم پا آخر کرالی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وما يعقلها الا العالمون وتلك الامثال ودا مثال نري نضربها للناس بيان ومد فارد خلق وما يعقلها او نقوي قد مثال إلا العالمون مگر عالمان کوئی بعد تلف و فرمائل چه قرآن کی او مثال دی یو ذو پی تیر شم او قوة پی نشم نو پا جڑا شم زکا اللہ وی دی قرآن پا مثالون جسو پوئی گی اللہ ورط عالمان وی وما یاقلوها إلا العالمون د قران په مثالونو د دې په مقصد نپوهیږي مگر عالمان لدا د مثالونو فائدې چې تاسو واورئ دي او دا اهم علم دی د قران حکیم ای په مثال باندې کوئی دل دلته موږ مثال ذکر کړې اول تاسو لفظي ترجمه د دې آیات مبارک واورئ دا بیا لفظی ترجمه لګورئ چې مقصدی ذکر کو مثلهم اے صفاتهم فی نفاقهم صفات او مثال د دوی په د خپل منافقت کې کما مثل الذی فمثل دها وکسته استوقد نارن چې بل کړي د اور فوا تیارو اور بلکو فلما اضاءت ارکل چ روحان کل دیور ما غزاینا حوله جد دی بلی دونکی نگیر چا پیرو نا سابری داسیو چور تی اللہ بوتنو ذاب اللہ بنورهم بوتنو اللہ دا نور دوینا وَتَرَكَهُمْ مَوْقِعَ الذُّلِّ فِي ظُلُمَاتٍ فَتَرَوْكَ لَا يُبْصِرُونَ چې دای سوینه دا ګوره د آیات لفظي ترجمه وا اته زووو د ګوره مثال نه ته په فائدہ او مقصد یې پوه شو نو بس عالمانو کې داخلي کې هغه به پوه نه شي نو بیا بجاړه یې لکه څنګه صدا پوه شړ نو خبرې نه وایي جاړه یې ځکه چې بیا بدل الله عالمان نه وایي نو خو به خو لګی نه علماء لیکلی وضاحت د دې مثال دار غره مخ کې ویډیو ویولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مخ کې د دې تشبیه پیش کا وی گمراهی واغست په بدل د هدایت کې نو دای د بصیرت نه پس ولوالی تلاړ ہے هدایت دا بصیرت لیدلو ا گمراهی ولواله د دای دانی دا لکه چاور بل سیارو د شپې نور بلې دور سره غیر چا پیر ارسه صحیح کړ چې دا د فائدې شه خي طرف لا غش طرف لا ادا د نقصان شه نو پا من دا دی کی چی دے پا دی رانا کی او او ری مرش بیا پا سختو تی روکش نو سوینی نو لار بودی او سرد دینا دے کنم دے سا او رینا گنگیر خبری نشی کولی رن دے سوینی نا نگور دارنگی دا سی منافقانم دی دای بدلک گمراهی په عوض د هدایت او خواه ک گمراهی د هدایت مقابله کی دغه دی مثال کدا سی وای چې انهم امنوا ثم کفروا دای یو ځل ایمان راوړې د کفر اختیار یو د آیات مبارکه مقصد دا ده دای ګور اول سنور حاصل کړو خو چې منافقان شل نو د غنور ضایع نو په یو لوی حیران بیا کې واقع شول ځکه وي امرتهم فی طغیانهم یعمهون ابن عباس رضی الله عنهما او یو باز نور سلف و ہدایت د منافقانو مبارک نازل شوه الله د زید د منافقت یو مثال ذکر کړي لکه یو سړی ور بل کو په یو څخه تور شپکی ا دې چلته په صحرا کې ده لګور ځانم ته کو ساړو غیر چا پیر مو قتل چې دا د نقصان شه له دا د فائدې شه د په من د دې کې چې دا شی او پس اورې مرشو نو بیا په تیارو کې او په ير او په حیران بیا کې پاتې شو دا رنګه ګور منافقان اظهار د کلمې د ایمان کو دغه منافق هغه چلوي چې په جبا سوي خړل کې داغه خلاف خبرې منافقان اظهار د کلمې د ایمان د دیت د مال او د اولاد امن ملاو شو لکه څوک چې کلمه وای د داغ وینا مال اولاد ټول په امن دي مسلمانانو ورته لونه خوین دي په نکاح ورکی ا دیت مسلمان په میراث کې وارثان مشول دیت غنیمت کې برخه ورکا دغه فذالک نور هم دا د دې غنور وای فائدہ نور باندې څه फायदा شو میراث ملاو شو غنیمت ملاو شو خلق الله فهم دې د اسلام د وجه دې په جبه کلمه وی وره کې لدا نور فاذا مات نعاد الى الظلمت والخوف او چې مرشل بیا تی اراو یې نه لاله ځکه دا په خپل کې په وزر کې خوشنو آمائی سو کوری دنو کی بھی پوشو کو مقصد وما یاقلوها الا العالمون یو مقصد د آیات مبارکه خبر الامه ترجمان القران عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما داسې ذکر کړي امام بغوی په معالم التنزيل کې نه داسې نقل کړي ابن مسعود رضی الله عنه او د بعض نور صحابو نه دا آیات مقصد دا سے نقل شوئے ویسا خلق رالن دا اللہ حبیب کی مدینی منوری ترالے نو اسلام کی رادت دا شوئے سرد پس منافقان شوئے نو ادلی مثال دا سو لکے یو سڑے پتیارو کے نو اوری بل نو کله چې غیر چاپیرار سره خان شول او د سایکل جداد تکلیف شه د اعداد فائدې شه نو دا چې او چې بس غ اور او رڼا مړ شو اوس پته نشته چې دې وکم په لسی نو دا چې منافق د شر پتی وروګو نو د اسلام راړو کلمې او حلال حرام او فی جند الخير شر او فی جند لذاسو چې به کفر اختیار وکړي کافر شو نو بیا وګرځي د لایا عرف الحلال من الحرام ولل خیر من الشر اوس حلال د حرام نه پیژني خیر د شر نه پیژني دغه دې آیات په دې تفسیر باندې د دې نور نه مراد د دې غو دخلي کلمه وا چړلکه نو خدای په فجبه تکلم کول امام قتاده رحم الله د آیات دا څه مقصد ذکر کړي اے منافقان لا اله الا الله وطهلا نو دی لا اله الا الله ورته غیر شافیر عرص روحانه کړي نو خوراکونه کول شکاپونه کول په دنیا کې په امن شول مسلمانان ور سره خپل رشتیو کې او مینا او مال محفوظ شو اپا دنیا کې په نفاق دا فائدې حاصلو لی نو کله چې مړه شول نو بس هغه رڼا لاړه ړکې خواسم څه شی نو خو په خولې کلمه وي نو هغه ظاهري د دنیا رڼا هم په مرګ سره لاړه اب بس پتیارو او تیارو کی پاتشول لتا دا آیات لفظی ترجمه وا او دا دا آغی مقصد و چی تاسو واوری دو اللہ دی پی مونگو تاسو طول پوئی کی چی مونگم اللہ دا علماء و دا دی دین او دا دی امت دا علماء و پسف کی برد دا کی عمد را پورتا کی اور دې کې آیات کې ګوره اور بل اور کې څه څه نه فائدې او څه د zarar دي اور کې بعضې صفات د فائدې دي او بعضې د zarar دي د دې کې الله ته د فائدې څه زونه بوتل وخت ذهب الله بنوره نور ته بوتل او څه سروټ کې اور ورته پرې د نقصان شي پرې چې هغه لوګېدې او هغه سوزول دي او هغه رڼا چې د فائدې شي وې ذهب الله بنورهم بوتلو الله نور د دوی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرې خود دوی پتیرو کې لا یبصرون چې لیس وینینا سمن وی کان دی بخمن گنگیان دی عمیون راند دی فهم لا یرجعون ندی حق تارا گرزینا اے دلتے او سوال رازی چی کافران خو گنگیان کانا وڑاند دی د دام بنا په تشبیه د تصور باندې دام په مثال کې ذکر کړي ور کانو نو خو د کانو سره مشابه د تشبیه یو مثال لې ا مثال د جهالت په کتاب لیکلې په دې اعتبار دی دا تشبیه دا دا په خپل حقیقت بنا نه ده یا آیات کی تشبیه دا یعنی دای د غړو اون دی لکه کون ساوري نه نیم ناوړي حق دای د غونګیانو رندو اون دی ابا د علماء له په حقیقت بنا لري زکه کان دی د حق د اورېدو لا غونګیان دی د حق باندې د خبرې کول نه سب غونګې حق خبره وکای نه روم دے حق دو گورینا او دا سمن بکمن غمین طول خبرون لی دیکی مبتداغان محضوفی وی هم سمن هم بکمن دوی کان دی بکمن نو دوی بھنگیان دی غمین نو دوی راند دی لا یرجعون فهم لا یرجعون ندائی ہدایت سرا گرزینا اب اور اللہ دی زمان و استاسو حفاظتو کی داد دعور والاو صفت دے یاو سڑے حق اورینا حق وینا حق ورتخکارینا نداد اوصاف دی جہنمیان لدی اللہ دی زمان و استاسو دول دی نوسا دی لکو گری سورہ آراف دا اوصاف د اوروالو دی نهم پارک اوری سور اعراف رازی آیات اوری یو سل یو کم اتیایم نمبر دی دا اوروال صفتنو کی ذکر کری دی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ آیات دے یو سل یو کمت یائم دنہم پاری سور آراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا وَبِشَكَ فِدَا كُلِهِ مُنْغَ لِجَهَنَّمَ دَفَارَدْ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ دِیرد فِرِيَانُنَا والانس او د انسانانو نا د دې نخې سدي چې مونږ الله له جوړې غړو چې مونږ ته وساتي دا نور د فارسو کې پیدا کړی لهم قلوب د دې لپاره زړونه دي په دې زړونو د دنیا په هر شي کویږي غلا افقهون بها لپوهیږي په دې زړونو د الله په دین باندې ولهم اعين نزيد فارس ترمذي لا يبشرون بها دای دی ذل کیف دسترغو الله دین بنویني ولهم اذان لا يسمعون بها او دای فارا و بنذي غبان حق اولنا دغور کې سړی زړم دې سترګیم دی و بنم دی او چې د څه د پاره الله ورکړي هغه د پاره یې استعمالې وي اولائک خل انعام دغ خلق په شان د زناور دي بل هم ادولو بلکې د دې زناور نم ډېر بیلار دي دې پر وګوره هر زناور غره مالک پیږي خو دوه پیژندو په تر ورته ولي سمرہ حیوانات چیدی حدیث پاک کے راولی صحیح حدیث دے مشکال شریف کی وید جمعی پر از ندے در سبا در آخطون تر نور پوری در طول سی زون پیر ہے قیامت کی راولی دی جمعی رز پیر ندائی پیر ہے کیا سی نن ورجر تا مغرب نرون دخی سیوار پیر یا انسان اللہ نو هر شی غره خپل رب دی جدید خپل حدیث صحیح حدیث کې راغلی د جمعې پرز د سبا خاتون راواله دلور خطو پوری ارشه پیره چی اسی نا دا چه تاغا سبانی موغو پا انتظاری جنور پا دی پڑا نروفی یو جرت دی پا نروفی چی دا گورا هر شیخ پل رب پی جدی دو نا پی جدو هر شیخ پی جدی حدیث مشکات شریف کی راغلی سلیمان علیہ السلام باران نکی دو استثقات ہوتے دو جوی قتل یو میگی دا سی پی اولا سنو پورتکری اللہ وی رب کریم مونگم ستا مخلوقاتو کی او مخلوق تا دخپلو انسانانو دو گناہونو دو وجن باران منکڑے مونگم دا دی وجن حلاکے ورب میگے بیج دیجی باران ورولو والا سوکے سلیمان علیہ السلام قوم تغیر آدھر جوابس جو وی زمون پا دے سوال بل چاو کو اللہ باران ورائی نو میگے رب کی جنی زناور رب کی جنی اگر تی انسان خطا اللہ و نفی جندو اولائک کل انعام بل هم ادول و اذا کفار پشاند زناور دی بل هم ادولو بلکه دینم زیاد بیلاری دی ورب اللہ کفار تا زناور و نمبت تروائی مولانا محمد سمجان رحمت اللہ تعالی علیہ سرز اسمبلی تلاڑو سرز دین شخب پریشان اسمبلی کی وزرگی جو کفار دا زناور دی نسبی کرو وردوی دا مطاف از اخلاق دا دائرین بار خواب خبرو کئی بدا جمرنی را استعمالو را زناور را قرآن آیات تے وچی دا قوم دا اسمبلی سپیکر تا دا پتہ نلگی دا اللہ دا کتاب خبری توی جی را اخلاق و دائرین نمان وردتا ہمی آیات مانا ہو کان ایک کفار لچا زناور را دوا دویتا خود اخلاق و دائرین نمو وطی اللہ وی اولائی که کلن آم قرآن خبری دا اخلاق و دائرین جی کفار دیتی اولائی که کلن آمی بل هم ادول دا خلق پشان د زناور دی بلکی د دینم بدتر دی اولئک هم الغافلون او دید قبر خیرت او دا اللہ دا معرفتنا نا قبر دی دا صفات او دا خیونا دا جہنمیان دی سمن دیکان دی دا حق دا اوری دونا اے دا غبونو دا اللہ نعمت دے او دا دی لوی شکر سرے چی کتاب دا اللہ پی واورا دا خپل پیغمبر خبر پی واورا نمون پی غب سارا نکا دم گڑنگا پی او غیبتونا چغلائی پی او دا دا دی غبونو دا نعمت نا شکری دا بکمن گنگیان دی اے د جبی پټو نو کې لوی عبادت د الله کتاب نو ستل دے ذکر کولی حق وینا دا عمی لاندلی فهم لا یرجعون نو دای را ګرځینا حق تا اسلام تا تو غنو باسی او کسیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق زمون ده درس طریقه دائی چی اول دایات لفظی ترجمه زگدام ضروری ویجی کس ذکی کل تفصیل سراغ لفظی ترجمه پده پادیشی ناول گرز دایات لفظی ترجمه بکوم اغی نفس بے مقصد و تفصیل الحمدللہ ذکر کرو او کسویب من السمائے یا مثال د دوی پشان د خاون دانو د باران دے من السمائی چدا د بر طرف نوی فیه ظلمات نو پدی کی تیریوی ورعد نو گڑ گڑوی وبرق نو بریخناوی پڑک نکتے یجعلونا وردن کویدی اصابعهم سرنا دخپل گتو فی آذانهم پخپل وگنو کے من الشواعق يريد تندرننا حذر الموت يريد مرغنا والله محيط بالكافرين الله غيرك انك دي بكافرو بتا سوال چې سو کوریدل کې د لفظي څه آیات د ترجمه نه ځان فارغ وایي ځینې کور د لفظ او راغله نو بعضي مفسرین وایي دا په معنا د واو ده د حروف جاره د یو بل په معنا راځي نو کچرې دا او په معنا د واو شي نو دا مثال او مخکې مثال یو شو او کشویب ای و کشویب نو کا او پا مانا دا واوشی نو دا مخکی مثال او دا مثال یو مثال دی دویم قول دا مفسرین دارے چه دا او دا تنویع دا پارنے آغی دا یوی نوع دا منافقان و مثال ذکر کنو دا دا بلی نوع دے یو نوع ذکر کا نو سوئی او کسوئی بین دادر سبلا نوع بل قسم ذکر کئی یا دی او تا او دا تساوی وئی دا او تساوی دا مانا روئی کاغا مثال ولا بیانے کدوا دوانا برابر خبری لکا ہوئی جانس الحسنہ او نفسیری حسن بسری رحم اللہ سرکینا یا ابن سیرین سرہ وی برابر که دوارو سرکین آسکه دوار عالمان و تابعین دی لطب سی دین و قدد لکه یادا اود تخیر دی تا تا اختیار دی کدغا مثال بیانه و کدا دیده که بورا سویب ذکر کرده سویب مدور باران تاوی او دا مشتق دے د سواب یسوبنا په معنا د نزل راځي او دې کې د دې سویب نړوان دی مضاف محذوف دی او کذو او کذوی سویب او کا اصحاب سویب یا مثال د دوی پشان د خاوندانو د باران دے من السما سما ستوي هر شی چې د پاسه دی او پته سور جوړ کړی دی تا سما وای دیو جنا د کور چتم سما وای او سما په معنا د باران براسي او سما کله په معنا د وریځې برازي نو مینه سما معنا او مینه سها یا مثال د وی پشان د خاوندانو د باران دې مینه سما ای چې د باران د وریځې نه د بر طرف نه فيه ظلمات ظلمات ګور جمع دا علماو لیکلی درې قسمت یری دي ځکه ظلمات جمع وي یو ظلمت الريح سیلې د فارم تورواله او تیارې د ګور سپینا رزمي خو چې سیلې روچته شي ته کتورې کی د هوا تورواله د سیلې زم د وریاځي او درېم د شپې نو دری تیاری راج منی فیه ظلماتن او پا دی باران دی کی تیاری وی دا حوا تیار دا دسی دی دور یزی دشپی ورعدن او گڑ گڑوی رعد گرع وریاس کی کل گڑ گڑ کی فلاسفہ داوئی او کم مفسرین چې د فلسفه او د قول په سنتري نه داوي وای دا وریاځو جنګیږي نه دینه ګړګړ جوړ شي خو حدیث د ترمذی شریف کې دا څرګندلی امام البانی په سلسله الصحیحه کې وایي چې دا حدیث د ترمذی د حسن مرتبه ته رسیدلی، یعنی حدیث درجه د حسن. ابن عباس رضی اللہ عنہما او یہود تپوس کړو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې دا ګر ګرسه شعر رات څه شعر نه ورته ملک من الملائکه دا یو ملک فرشته ده د ملائکونا ادا په وریه دې مقرر کړ ادي سره کوړه هغه باندې وریه شړی د الله د حکم مطابق دا چې وریه شړی دا راغی شړلو اواز دی. ورعد غړ غړ وی لکه رسو سوره رعد راځي د نوم باندې او سورته سوره الرعد وبرق نو پړک وی برهنا وی وَبَرْقٌ نَوْ پْرَكْرُكُوِ بْرِخْنَاوِ يَجْعَلُونَ أَصْوَابِعَهُمْ جَعَلْ فَمَانَا دَدَنَّكُولُ دَي وَرْنَ نَبَاسِ أَصْوَابِعَهُمْ گورا قرآن کی بدا گوری کل ذکر دکلوی مراد تی بازی اصوابع دی دولو گتو دوی غلولی بودی غب گیدن نکیلی نو دیده که ذکر دو گتو دی خو مراد تی سرو ندی وردن نکوی سرونا دو گتو پا قبولو که اجعل گرزول لنور تیو جنزلی و غلط ماناو شنو خلق تاسو گو رئی تاسو بدا براغان او عوام کتنی دو علماو نا علاو بلکی بعد علمانم دا سکے بام چووی نو گتا پا وقت کی گرزائی گرزائی کنی گرزائی بھائی دے دا جعل غلط مانا کرو دې کې جعل په معنا د کې حدود دا یو مسنونه طریقه د احادیثو کې راغلي چې نبی عليه السلام مؤذن ته ویلي وایته وګونو کې ګوتې ورک او دا وګونو کې ګوتې ورکې او شرافونه بند شي نو आवाज نورم تیز او په اذان کې आवाज را پورته کول مقصد دی چې خلکو ته اعلان دی او دعوت دی د مسترفته ورته باغ ورته وګونو کې وګوتی کې دي دانه چې ګرځې په دا د جعلا او یجعلو غلط معنا شوی ځنی وخت ګور بعضې غلطی راشي موږ یې قوالو کې پاتې روان تا اوس په ماشاء الله ورو خلک پوښول اي مړې د خاخولو پورې او د ودری پیرې دا کوي بګې په خبره هر قوم کې تعجب دا غي چی مڈی شیوی لام بای بیا یو سات تا شیوی لام بای بیا زدین ہو مردان جتا نئی کم زیدستہ کری زچرتا مولا تیر شیوی و تیرو تیر لگو دی فقہاو لیکلی وی دلب دری پیری باندہ مونے بینسی ناغد غسل نا غسل جوڑ کرے پی جائی بخبر اپا دی تی دری پیری ویلا مینو قبائلو کتا طریقہ را بیا به من ته پوسم غوړم او باز وتنم لامبول یو سات پس به بیا و لامبول په تر خپل پورې سو به لري دا لم په سره ته پاتې کنا دا سره وخت بس خطا یې راشي ځنه وخت د غسل نه سره غسل جوړ کی رزید کم د جعل معنا غلط شری یجعلونا وردنک ویدی صابعهم سرن دخل گتو فی آذانهم فخل غبنوکی من السواعکی دیرید تندرننا دیو جنا امام آلوسی روح المالکی وی والجعل فی الاسل الوضع جعل وی کی خدول وی گرزول لنوی او سواعق جمد دا سواعقتن دا تندر دوی زنی وقت وریز و باران کی الله په خپل قدرت باندې تندر وره مینه سوایت دی یرید سندرونو نا حضر الموت او دی یرید مرغ نا دی یرید مرغ نا کوئی دا الله حبیب چې وکړه دا ګړ ګړ आवाज واوري ته چې هغه سره تندر ورزيږي نو داسې ویلي مدا دعا ویل پکار دی اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك والله محيط بالكافرين الله غيرتهم كده بكافروا ده محيط دي ده كي يدري معناغاني مفسرين وكري اذ محيط يو ذا معناغا وانه لا يفوته احد منهم یو کسپم تخلاص نشه لگا چانا دی گیرا چوڑ دیو پکپ پدروسی یو سڑے دی گیرا کے را گیر کو وی اللہ گیرا کو انکی دی پکاتر یو تخلاصی دی نشه لکو پر ایدنی مانا دا سعید دا پارا اتوشتم اپارا کی سور طلاق ہو رہی داغی آیات مبارک و گوری دولسم نمبر اتوشتم پارکی سور طلاق رازی او داغی آیات مبارک دولسم و گوری چی دا محیطن داکم مانا منگو کا چی دا اللہ نسو پھوت کی دے نشی اخلاص دے نشی اخیرن آیات دے او زمون په دې اخیره نه جمله کې مقصد ده وان الله قد احاط بكل شيء علما او بشک الله احاطه کړی دا غیره کړی په هر یو شی د جهت علم نه الله دې علم نه یو شی بار نه ده نو کم په لبت اخلاصي الله غیرتون کې نه احاطه کوم کې د کافرو عقل دا په معنا د هلاکت امراضی الله هلاکون کې ده تبا کوم کې د کافرو لرا لکه وګوره سوره کهف کې راځي چې لا احاطه په معنا د هلاکت راځي بلسم فارکی اوری سورہ کہف آیات جوسل ویختم نمبر اگوری حکل تفسیر دو قرآن سی تفسیر القرآن بالقرآن جوسل ویختم آیات اگوری دو سورہ کہف وَأُحِیط وَبِثَمَرِهِ ورم محیط او احیط یو مانده ده دیده که محیط و پمانا ده حلاکت ده او تباهی روست لشو و بثمریهی فمیوز ده باغ نو کل احاط یحیط محیط پمانا ده حلاکت رازی و احیط و بثمریهی او احاط کرشو و حلاکت او تباہی رسرشی و پمیود زیبا واللہ محیطم بالکافرین اللہ گی رکون کے دپ کافروں داد آیات لبزی ترجمہ ہوا ددی مقصد سرے دام گولے مثال لے وما یاقلوها اللہ العالمون وی پدید پوری گی بمچه سوکی پوری شو بس اللہ ورد سند بر کچی عالم دے تو اگو مدرسہ پکی تگی سند بر گی داو بسا سند دے وی جی بمثال پوری شو بس اللہ ورد سوک دے ساڑے عالم شو اکا پٹورو پوری شو یا پا علم کی تفاوت شو ورا پدی آیات کی دا منافقان و احوال د باران د پیرو د ګړ ګړ د پړک برېخنا او د تندر سره مشابه کړي لکه په باران کې تیری وي ګړ ګړ وي پړک پړک وي اپا کې تندرونه برا غرزيږي نو د منافقان او احوال د دې سره مشابه دي. علماء لیکلي ظلمات سو د دې د کفر عقیده لکه کفر او بدینی ته تیار تیار تک ظلمات مثل لما يعتقدونه من الكفر د دې د کفر د تیار چې کوم عقیده وا ناغین تعبیر کو په ظلمات تشبیه وکا او دا ګړ ګړو فرق د منافقان بکره یې ریدت یره مو غدا ذکر او چر څه زموږ د دې باطل نه دا مسلمانان خبر نشي او کلیبا او ایوله کې خود دشمنان او چاوی دې د دې مخکې ویلو سمون بوکمون عمیر د دا حق نه چړاندې د تیری دي. قران کې ګورو وعید او زجر ده د دا د دې فارا غړ ګړ ده. اکل ګور دي منافقان او تب د دې حقیقت را مخېلل دین هغه بحث یو پرست بوش چرته خو حق دین دی دا پیغمبر خو حق دی او را شوی من ایمان راړه خو بیا به په تیاری د پاسه شوی او د تندرونو نه مراد څه دی؟ ای په منافق سوسی زونه ډېر بد لګي یو د الله لاره کې کافر سره جهاد په د تندر نه کم نه لګي لدا تندرونا اغا تکالیف شرعیه دی چی دی ببد بند لکا جهاد و زکاة لکا تاصل برزو سور توبه کی رش منافقان بڑیر تنگ بچی دا زکاة پکی فرش او دیتا بی تاوان چیر آغا تاوان ویتربسونا بی کمد دوائر بیوی پدی مسلمانان وکلا فتون رازی بی همون زکاة واری دان منافقان او د احوال تشبیه ورکا او دا زه په قران شریف ذکر کړي ور دي کتاب دي چې ظلمات او شواعد چې کله به دین کې تکلیف لیدو د منافق مرګ لري نو خو کوم څه دنیوي فائدہ به کتا نو بس بیا دې د دین مرګ لري قران حکیم دا یرا چې دې ځکه ذکر کړي لدای دې په ځې ذکر کړي لکه کومه سوره توبه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا شین فرمایلی وای ګور دې ځکه د دې تشبيه د وریځ او باران سره ورکا په وریځ او باران کې تیری وي بدې دې کې د دې شکوک دي کفر دي نفاق دي او دا رعد د منافق په زړه کې یو ير ناشته ځکه شان د منافقینو سره سخت یا چیرې به دال مسلمانان خبريږي او دال خبريږي عظمات هر څه په پټه کې لکه دی بارا کی سورہ توبہ وګورئ لسم بارا کی آیات وګورئ شپک پن روستم نمبر شپک پن روستم نمبر آیات وګورئ ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون قسم نخرد منافقان بالله فالله إنهم جبشك دا منافقان لمنكم خامخاد تاسن لئي مؤمنان مومنانو ته قسمونه خوړل چې موږ تاسو صحیح مرګري یو الله وی ګره خبردار وما هم منکم لذی دیتا سنا دا قسمونه ولخري ولکنهم قوم دیو قوم نه یفرقون یریدون کیلی یریدون ادمر یریگی اللہ وی دور زمانہ نیریگی مومنان جسم رتا سن یریگی کما نیریدی خوچی پجب کلیمہ وی رکی بے ہوا کھنا خوطا نیریگی ساڑوان دی پجب کلیمہ وی اپزرکی گورا کفر ساتھنے لانتم اشد رحبتا فی صدورهم من اللہ وی اے مومنانو تاسو ډیر سخیئی پیارا کی پسینو دا دی منافقانو کی دا اللہ نا اور اس تو آیات کی بیاری یری ذکر کہی لو یجیدون مل جہن کومی دا منافقان زید پناہی او مغارات یا سغار غارونا او مدخلن یا بل زید وردن نکیدو او دا پٹیدو سزی ورد ملاو شو لولو الیه نخامخ اولی دی دیتا وهم یجمحون او دی مند وحیب تارنگی اگوری سورہ منافقون دی حال سو یروا ذکر دیئے کی وی ورعدن رعدن مراد دی غیر را اتوشنم پارکی سورہ منافقون اگوری او داغی آیات اگوری سلورم نمبر وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ أَوْ كَلَّتُوا غُرَّتَ حَبِيبًا ذَا مُنَافِقًا لَتَعْجُبُ كِبَاشِهِ تَعَالَى جِسْمُنَا ذِي إِذَاسِ جِسْمُنَا وَذَاسِ دَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ سَلُولٍ رَئِيسُ الْمُنَافِقِينَ خُدُّ لُڑَ حَيَسْتَ سَرَيُ وَيَقُولُ كَذَيْسَ خَبَرَ كَيْ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ نو غب دی سیتا سود دی خبرتا کعنهم تبوی گری چی دی خوشبم مسندا لرگی دی دیوار تتک آکڑی شوی اے لرگی دیوار تا علا سڑے تک آکڑی چی بیکار ہے اکاروانو اپکڑکو دروازو اپشاتیرو برگو کی لگی دلے بیکار لرگی دیوار سره ولاړ یا خوشبو مسند دي ته وای چې لرګي دیوار سره ظاهر خخکاری اباسینی ګونو چین جو خړلې د منافق هم ظاهر حیسته دې تعجب کې نه چي او باسینی ټول ګندلې یحسبونا کل صحت علیهم غمان کئ دئ د هر چری پخپل زانونو هیڅ څه ګنا خبره کی نه پدې کی موجوده وي مال جوړوي یاره زمانه جوړ خبر شي حسبون کل شیهتن علیهم غمان کئ د هر یوی چری پدوی هم العدو هم دا منافقان کامل او مکمل دشمنان دی فاحذرهم رد دین فیر شازان سنبال کا قاتلهم اللہ اللہ دی حلاک کی او پلانت دی کی انہا یعفقون کم پلدی اڑول شیب لداد آیات مبارک مقصد یکاد البرق نزدید اغب بریخناو پڑک دور یزی یخطفو چی اوب تختوی پتیزی سرا اب سوارهم نظرون ددوی سترگی ددوی کلما ادواء لهم مشو فیه کلما ادواء لهم کل چی رناشی دویتا کل ما ادواء لهم دا کل زرف دیو مانا کی رمو سوفر مانے و وقت کل ما هر وقت كل ما ادوا لهم اي كل وقت ادوا لهم فيه هر وقت چرنا شي دوی لر په دې وخت کې مشو فيه نو دایزي پاوي کې واذا ازلم عليهم كلچ تیار شي په دې قامو نو دريږي ولو شاء الله قد الله فخشه لذهب بسمعهم نخام خابو تر بیوی غربون ددوی طاقت دور دو ددوی و ابسوارهم استرگی ددوی طاقت دلی دو ددوی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والده یکاد البرق برق هم وخیو بی جنلو چی پڑک دا اسمان توی بریخنا تا او یختف خطف اصل کی وی یوشی پتلوار را غستن خطف دیگ دیتا وی چی مارغا و چرک دانا پتلوار دزمکی نرو چتا کی او با تختوی پتلوار او سوارهم سترگی ددوی اکل ما اے کل وقت ادواء لهم ددی ادواء بارک مفسرین وی دا کل متعدی استعمالی گی نبی مفعول دیدے کی محلوف دے یعنی کلما ادواء لهم ممشا ومسلکا کچر دا متعدی نو مفعول دی دے کہ محذوف دے کلا چھکار کی دوی لرا لارا او دتلوزے مشوفین او ایکی زی او کلا دا غیر متعدی نو مفعول محذوف نرے ماناوا کلما لما علهم کلچ رناشی دویتا مشو فیه نو دی پاغی کی زی او دا ازلم غیر متعدی ہے کلچ تیارشی پدوی قامو مدرگی دام دا آیات لفظی ترجمہ و اید رنا سر روانی گی و تیار سر ادرگی دی نسا مقصد ہو یو مقصد دا ده دا د مثال هغه مقصد ده چې د پوی دوی دور لوی اجر ده امام قرطبی وای کله دای قران واوري ادلائل ورته سرګند شو نو داسې محبت پیدا شو روان شو چې دا خو حق دی خبره یو سات ضرورت وردن نشو او بیا تیاری رالی وَإِذَا عَلَّمَ عَلَيْهِمْ تِيَارَ رَالَ دَبِي دِنَي دَمُنَافِقَتْ نُقَامُ اَيْثَبَتُوا عَلَى نِفَاقِهِمْ اُدْرِدَتْ فَخْبَلْ مُنَافَقَتْ مَزْبُتْ شُلْ يَا كُلَّمَا عَذْوَاءَ لَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَمَقْسَدِ دَاوْ قَلَبُ مُنَافِقَانُ كَلِمَوْوِي نمال بیڈیر فو فسنون بڑیر فو زناور بیڈیر فو ایبوی دین محمد دین مبارکن دین دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیو مبارک دین دے غرم آچی وی کلیمہ ویلی ارس میڈیر شو و ایدہ آدنا بکس تکلیف با میرا آور شو نقامو دیانوی ایدہ دین ما تر خندر ایراغ دے وہ سب دانا ناپوری خبری باز زه مونږه کوم په دې ورځ درک مېرې دې دې دې دې لپاره یو ځل دا وسو وایي چې بانګورا مو هغه مونږه کوم په څه درک مېرې دې دې دا بانګورا دې لپاره وایي موږ دې لپاره کې چې تر دنیا کې څه لوړای او زغم ملاوي اخر الله خو خدا موږ بانګ بد الله لپاره کې او دې زه خواوند الله دې چاته فراخه کوي او چاته څه کوي تر گئی دغه بیا ورایات مثال دا شي لکه ګورې سورې حج واللسم فارکی سور حج رازی او داغی آیاتی مبارکو گریو لسم نمبر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اَوْزَنِ لَخَلْقُنَا وَسُوبْدِ عبادت و بندگی قید اللہ علا حرفن فغاڑا غاڑا کنارا کنارا شک شک نو قدید آئے عبادت و بندگی قید فین صحابہو خیر قد دنیا سا خیر ورطو رسیدو مال دیر شو بیمارو سید من شو بچینو بچی ملاو شل اتماع النبی ہی نو دے مضبط شی پدے عبادت وین اصوابت و فتنت ان کو رسیگی دتا سازمائش تیرا اللہ عبادت و بندگیم کئی کمالی و بدنی تکلیف ورطا ملاو شی ان قلب علا وجی نواپشی دید دن نفخ بالمخ خسرت دنیا والآخرات تاوانید دنیا والآخرت ذالک دا هو الخسران المبین هم داد تاوان خکارا ندرنان مراد اغا دنیای فیدا او دتیارین مراد اغا دنیای نقصاناتو ایک دن کې تعالی مال او دولت ډېر شوم د الله عبادت وکيو کلو شو کبي مارې نوم بد الله عبادت کې صبر چې پیغمبرانو احوال لي سو کې غریب کړي او بیمار کړي ايوب عليه السلام تل لشکال بیمار خدا الله په عبادت کې فرق نه دروسته او سليمان عليه السلام بادشاہ کړي او خدوارو فلکار نه لري دارنگو بری دری مضمون لپارا سور نسا چدا عبادت دا منافق دے جس دنیاوی فیدوی ندے ادا کئی بینزم پارا کی سور نسا اونگو رئی او آیات مبارک اونگو رئی دا سور نسا دری او یایم نمبر او دو او یایم نمبر وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتْفِئَنَّا وَإِنَّ مِنْكُمْ مَوْ بِشَكَا زَنِدْتَا سُنَا مومنانو توی منافقان ورثی آدھئی او منکم ازکوی چی منافقم دی اسلام دا ولری وَإِنَّ مِنْكُمْ بِشَكَ زَنِدْتَا سُنَا لَمَنْ خَامَخَا وَسُوْغْلِ لَيُبَتْفِئَنَّا لدی لازمی و متعدی دوارا مانا گانے مفسرین کئی خَامَخَا سُسْتِ کئی پکار دی نو جہاد کے یا لَيُبَتْفِئَنَّا فَنُورُ كِمْ سُسْتِ رَاوَلِي فَإِنْ أَصْوَابَتْكُمْ مُسْوِيبَةٌ کورسی کی تاسو ته مومنانو سے مصیبت او تکلیف اپا جہاد کی مرگری شہیدان شی او ظاہراً فتح حاصل نشی قال ندع منافق وائی قد انعم اللہ علیہ وی بیشک انعام کرو اللہ فما اذ لم اکم معهم شہیدا کلچ نو مزد دوی سر موجود اے گورا ای شہیدات پر ندیو یا رب امیلے اگر رحم کردے تا دیدو ای جزا بدنسی دے وی پما اللہ انعام کرے مرد دائی تا تکلیف ملاوش او دا اللہ لارا کے کفار و سر زخمیان شل شہیدان شل اگورا وی مابانے رحم کرے اید لم اکم ماہم شہیدا کل جنو مزد دوی سر حاضر و موجود ولین سوابکم فضل من اللہ کچری ورسی تاوس سفضل و محربانی دا اللہ طرفنا غنیمت مرار و مال مرار و فتح حاصل شوا لیقولن نخام خادا منافق وائی و وی دا سی پخفل منس کی تقسیم وی لکما جو دو مسلمان نگنی کالم تکم بینکم و بینہو مودتن تب ویگنی چنو پمن ستاسو پمن دد کس محبت او دوستی اپا زڑکی وی آلے تنی حیر مانو افسوس کنتو ما هم چی زم پدی مقد دوی سروی نمامن دادور غنیمت و مال حاصل کرو فافوز فوزا عظیما کامیاب شعب و پا کامیاب ایلوی منافق روی کامیابی ستا وی دی دنیا مال حاصل دوتا نگولا رنان مراد دنیاوی فائدہ وچی فائدہ بھی دی نوزی او د تیارنا مراد مشکلات او تکالیف دی دی دن پلا رکی بیا دی دین او د مسلمانان عمر گردی آنکی او دا غشان آیاتو گرئی سورہ نور کمراغ لے اطلع سم پارکی چیز دی را مانا پی واضح شی اطلع سم پارکی سورہ نور رازی آیات ګورئیو کم پنځوستم نمبر منافقان بد الله او رسول او قران او سنت فی سری تن تیارې در چې کله یو پیسې یو روپې او زره هم ته پکې وې دنیوي تاوار آیات دوکم پنځوستم کې وی وی دا ذو الی الله و رسوله کله چې روبل لشي دا منافقان لله الله تو رسول رسول الله تا کتاب الله او سنت رسول تا روبل لشي ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصلو کې پمند دی کې اذا فريق منهم ناس في ودل دين معرضون مخجر زي او دا الله او دا الله دا رسول فیصله تن راضي وان يكن لهم الحق او کده دید اللہ پا کتاب و سنت رسول سے سلک اس دنیاوی گٹا دا حق پا بانا دا دنیاوی گٹے دے یا تو الیہ مدعنی نرازی ورطا تپا تلوار تلوار و تابدار دی آیات کن دغا تشبیحاتو ولو شاء اللہ کچری خوخشد اللہ لذهب بسمعهم نحا مخاب بوز غبن دزوی طاقت داور دو دزوی زکر دی خواف کری خواف حقی پی جندل ہے ایک پا دی دزی غبن بختم کی پا دی تندر و گرگر سرا واب سوارهم استرگ دزوی پا دی پڑک و بریخناد وریزی ان الله بشك الله على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت او طاقت والے عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما نے اکاد البرق يخطف ابصارهم يوم صدام ذکر کرے وہی اکاد محکم القران يدل على اورات المنافقين نزدی دی دا قرآن محکمات چې دا منافقان و عورتون و خیجره خبر دا خبری کئی سبا پیغمبر تاو سرصف کی ولاروی پا جب در تداوی و گرزو کی دادا گندگی پرتدا او دا غشانو شوی چلا وحیو کا او منافقان اخبر پیغمبر تاو خیل چی دادا دی او دا نمونه د وحی په ذریعه الله حبیب ته معلومه هغه حذیفه رضی الله عنه ته کولی ځکه ته وای صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د حبیب د پټو رازونو خاوند امر آیات چې کوم ذکر کیږي نو سړی دي یری دا صحابه په ټول د منافقت نه یری ده دام یو لوی فهم کې نقصان وی چې کومه یاد یا موږ یې فلاني لوي یا موږ یې بیغه وي نه هر آیات دا د منافقانو بیان دی چې موږ ټول په یاره شو دیو جن صحابه به نفاق نه یری دل ابن ابي مليكه رحم الله وي امام بخاري كتاب الايمان کې راغی دا خپل نقل کړي او یزدی او دیر شو صحابه سره ملاو شو چې کمی سره وکړي داستن نو فخر او داوی سکه هغه په ځان یې لري د شي تاسو منافق دی دا د صحابه لوی شاعر هي په ځان په پسیر دی چې د چرته منافق دی ور دومره یې راوا حذیفه رضی الله عنه ته نبی رسول الله د منافقانو نمونه کوجه نومر رضی الله عنه یو ځل ورته وی قسم در تھاچو د پیغمبر راز در باندې نفاش کوم خدا حل براته وی زمان نم خوی در تا منافقانو که نره خوله دیتا کمال تقوه وی ناغور تاوی وینا دینا پس بزر راز مازن فاشکو دا پیغمبر علیه السلام رسول چی بر مشکوک سڑے مر شو کر نومر نبی اللہ نو بدل اگتا سیده پا جنازه کی ادری کی گنا نچو خوزیفر رضی اللہ نو بود دو ممنی ادو تا رکا و نو ادری دو لیبا پوشی لیلا غلی یا په دغه ور پسې جنازه دغه جنازه د کولا الله دې موږ د منافقت نو صافي یا رب کار والله محمد سجان شه رحمت الله علیه کو فرمایل وی شکر وبار شي چې د پیغمبر زباله کې دی وی کوم وی چې په کومه هټه باندې فارو کې وزمږه نو بودای نن به تر قیامت شر دی دې الله دې زموږ د ټولو په حال رحمي او د منافقت او د زید خيون نه بدي الله ساتي يا ايها الناس اعبدوا ورد درو دلو تفصيل بيان کو او يو دو مثالو نه دای بيان کل يو دو مثالو نه بيان کل نو سر پسي او عام خطاب الله ذکر کئ یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم یواز عبادت و بندگیو کید خپل رب الذی حغرب خلقکم چتاسی پیدا کلیئی والذی ناوحاق کسانی پیدا کلیو من قبلکم چتاسو نمخیو لعلكم تتقون ذیو اللہ عبادت او بندگی زکو کئی چی تاسو پرزگار او تقوی دار جوڑ شیف داد دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ جیدی کی گورا الناس کی خطاب دے خطاب عام دے لگی الناس نسوک مراد دی یو قول د مفسرینو داره وای دینه کفار مراد دي چې یوازې د الله عبادت او بندگی نه کوي اپ دې وای قریدا دا رسول ان کوم ته فیره به ال ته خطاب د کافر ته کوي تاسو کافر او پشک کی مما نزل نالاف دی را وای دا رسول آیات کې قرینه ده چې الناس نه مراد دې دې کې کفار دي او دویم قول داله شنا عام ده فی جمیع الناس مومنانو تم خطاب ده و کافرو تم خطاب ده ادی قول تا علماء ور قول بیدی مومن تاوی عبادت خواسن که خوبدی امی شوال او کا اکافر تاوی بورت خدا اللہ عبادت نکه اککین ورسرد نورم که نتذیو اللہ ده عبادت ابتداو کا دیو اللہ دی عبادت ابتداو کا او دلتا کورا لفظ عبادت را بے ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قاعدہ کلیہ ذکر کری وی کلو عبادت فی القرآن فہی توحید قرآن کی چچرت دی عبادت لفظ راشی نو دینا بتوحید مرادی نو بودو ربکم دا مانا نو چې در عبادت او کوي عبادت مشرکان هم کوي الله په عبادت خاص کوي دی یو الله عبادت او تور سره نو غټو مړو ژوندو اذ نور مخلوقات عبادت وکوا ذکر د مؤمن مسلمان او د مشرک په عبادت کې فرق دی مشرک دا الله عبادت هم کوي او سره د خپل خدایا هم کوي او مؤمن موحد دی یو الله عبادت کوي ور سره د بل چا عبادت نه کوي اعبدوا ربکم وحدوا ربکم خپل رب په عبادت خاص کوي دیو الله عبادت او بندگی کوي دا داوا اپ دی او پیز دلائل عقلیه ذکر کوي لکه تاسو بحث دلائل کی اصول کوي در رب یو از عبادت او بندگی زکو کوي چې ګور تاسو دې نش نشت کړی الذي هغه رب خلقكم چې پیدا کړی تاسو ورس مدا مخ کې منافن شان نو د نش نشت کوي عبادت هم د هغه چاو کوي چې چا د نشنو وجود تراوستي والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړو چې تاسو نه مخ کیو سامو رب لار ثانیانی کونا ادي اشارم دیتا و یا تو عبادت کې نه چا پیدا کړي ا هم په پیدایش کې الله ته محتاجو لعلكم تتقون دی دفارا چید عذاب نبت شئی او تقوى دار جور شئی دیو اللہ عبادت و بندگی ہو کئی تادرین دلیل لیالذی حغرب جعل لکم الارض و فراشا چگرزو لید تاسو دفار از مکا فرش دا پشان د بستری دا والسماء بنان اسمان گرزول پمنزلی دا چت وانزل رالی گیرا ورئی را نازلی من السماء دا بر طرف نمانو بو باران ورئی فا اخرج بهی من الثمرات درئیس تی دی و روباتی دا دیو بو پزریئی من الثمرات دمیونا و رب اشمارا کسما کسم میوی دی رزقا لکم خوراک تاسو دپارا نگر یو دعوما و پینز دلائل اقلیه تی ذکر کل دیو اللہ عبادت کئی دلیل سنے و ایت دنیش نچاش تکڑے استانا مور اپلار او نیانی کونا دا مخیری چا پیدا کریو درم دلیل سرے برز مکے در تا فرش گردولی اسمان تاو گورا سلورم دلیلو چتی گردولی اپنزم ہو گورا باران ورائی ادز مکے نظر غنی و میوی رو باسی یو سمر اخکل عجیب نظام در ربوبیت او درجک در کولی جوڑ کڑے دا پینز دلائلو دا اللہ پو وحدانیت و دا اللہ پو جو فلا تجعلو للہ اندادا مگر زوی اللہ سر شرکان وانتم تعلمون او تاسو پوہی گئی چکر اللہ پیدا کریئی باران اللہ و ریزر غنی اللہ کئی استاذ را خدایان خونه پیدا کول کولې شي نظمکا اسمان پیدا کولې شي نه بني ادم د باران ورولې شي نه زرغونی کولې شي ور انداز جما د نتا تاسو ته وایي علامه حافظ ابن قیم اغاثه الاحفاد کی وایي دین جلد او دریس او پینزم شمیتم اصفتادا دلی لفظ وضاحت فرمائلے او دی خلقو تا اللہ دا قرآن و سنت یولوی کمال علم ورنسب کرے ہو دین سو پچیس صفات ویم جل کیوئی وینه چاته وای وای اند الشبيه مشابه ته وای او عرب وای فلان ند فلان دا فلان د فلانی سره مشابه دي او نذیده ای مثله وشبه هو چې څوک د چا مثل وي هغه سره مشابه وي او د دین د حسان رضی الله عنه قول له وی اتهجوه ولست له بلد فشركما لخيركم الفداء ابو سفیان توی دا غوخی ایمان نظر اوڑے وی تد پیغمبر حج واو بی حرمتی و بی عزتی کے تقو لگو گو اتد در مسلی تایو مسلی را وی سوک جی پچارت کلی کو پکار دے جی پا درجہ کی برابر بی او اس خدا زیدی وڑو کے تعلیم را پاسی دو اٹول مڑا و جوندی بولی آلی اٹول سکر وی تقو لگ سو چکا تد پیغمبر بسلی را ولست له بند دیو جل د ند معنا کوي و امام زجاج وای چې لا تجعلوا لله امثالا الله لدا الله غوته مچولوي چې الله دم رکو کې غتم کې الله لم سجده کې الله په نوبت نظر منختور کې غلم ورکه اللہم را بلی و دیم را بلی اے مخلوق دا خالق سر مشابه کوا سنگا مشابه چیز اللہ عبادت کے و دزم کے ننت پمانا دا مثل رازی مگر زوئی اللہ لرا مثل و مشابه وانتم تعلمون او تاسو پوهی گئی چه دا اللہ غفارا ندو شریف نشتا او پدی مذکورو سی زنو پی دا کولو موجودو لسو قادر نشتا دیو اگر دا تفریقو بیگر آزائی